को मेरे बिना न कहो, यूं भी तो इबादत होती। ओ शराबी क्या शराबी, जो नशे में ना रहे। ओ शराबी क्या शराबी, ऐसे जो तबा करे। ओ शराबी क्या शराबी।